później już rozlało się jako komercyjne święto na cały świat. Imieniny Lilianny, wspominanego wcześniej Cyryla, Metodego i Walentego. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 17. Dnia przybywa, to już odczuwalne, kiedy pogodny wieczór i też słoneczny ranek, bo takie też się trafiają. Odczuwalne, że dłuższe od najkrótszego w roku, ponad 2 godziny, potrwa niecałe 10. 45. dzień tego roku, piątek, 14 lutego. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. No i już 5 minut po godzinie 5, my sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, najwięcej rozpogodzeń na północy. Poza tym będzie padał deszcz ze śniegiem, przechodzący w deszcz, na północnym wschodzie śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem, a w górach, troszkę sobie żartujemy, ale jednak to śnieg, przechodzący w śnieg. No i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr słaby i umiarkowany na południu, jeszcze porywisty na Podkarpaciu do 60, w Bieszczadach do 70, w Sudetach do 90 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali, a na termometrach od zera na Podlasiu, około 4 w centrum oraz na wybrzeżu. Najwyższa temperatura nie tylko na południu, także na Dolnym Śląsku i tam, gdzie weekend z trójką w Szklarskiej Porębie. Tam do plus 7 stopni. No a co z tymi przymrozkami? No przymroziło. Pan Darek Zimnolubny z Bolesławca dopytowywuje się, gdzie to takie mrozy siarczyste. To Smok Wawelski przed godziną 5 informował z Toronto. Chwila odczuwalna z mrozem. Minus 23, jak pisze są nasz słuchacz, aby prognozy synoptyków nie sprawdziły się, bo z rana minus 30, może 32, może minus 32, ekstremalnie zimno. No i nosa za okno nie wyściubić radzę. Gorących walentynek, przypomnę, to te serdeczności i gorące życzenia z mroźnego Toroncia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszej korespondencji za chwilę, a teraz no takie to nasze budzikowe poranne życie. Ni to dzień, ni to noc, ni to dzień, ni to noc. Jak w piosence. Oh, No, u nas już dzień, chociaż za oknami ciemno, przyjmujemy, że to dzień, a w Toroncie też ciemno, tyle że noc. No takie to życie nasze nocno-poranne. No i zapowiadamy, także nim dla nas rozpocznie się nowy dzień, oczywiście to, co przed nami, o czym będziemy mówić. Zaczniemy od zagranicy, bo w Monachium rozpocznie się konferencja bezpieczeństwa. Wśród jej głównych tematów będą malejąca rola krajów Zachodu, współpraca obronna, ale też epidemia koronawirusa. To dziś w Monachium. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron spotka się w Paryżu z premierem Niderlandów Markiem Rutem, a w Rzymie odbędzie się prezentacja najnowszej książki papieża Franciszka zatytułowanej Dzieci są nadzieją. Jest ona dedykowana najmłodszym. U nas o 9:00 rozpocznie się jednodniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie będą głosować nad projektem tegorocznego budżetu. Z kolei Główny Urząd Statystyczny przedstawi dziś tak zwany szybki szacunek PKB za czwarty kwartał ubiegłego roku. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak mówi, że czwarty kwartał 2019 roku przyniósł prawdopodobnie spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce nieco poniżej 3%. W południe przed tablicą upamiętniającą generała Stefana Roweckiego Grota przy ulicy Spiskiej w Warszawie rozpoczną się obchody 78. rocznicy powstania Armii Krajowej. A wieczorem w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozpoczną się główne obchody 40. rocznicy pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Dokonali tego Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki. Do dziś ważna uroczystość o godzinie 19. Dziś też upływa termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie Teraz Polska. Ta inicjatywa już niemal 30 lat promuje wysokiej jakości produkty i usługi. W tym czasie wyłoniono 700 laureatów, którzy mogli się posługiwać godłem Teraz Polska. Reprezentowali różnorodne branże. Przypominamy, dziś upływa termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie Teraz Polska. Na wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy, oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskiradio24.pl. Dziś wieczorem lista przebojów programu trzeciego ze Szklarskiej Poręby. Niezmiennie zachęcamy Państwa do głosowania. No, 1985 notowanie samo się nie zrobi. A propozycji mnóstwo, osobliwych wynalazków również. 2 tygodnie na liście, 7 do góry. Ostatnio na 16 traperzy z Nadwisły. Mamy tylko jedno zdrowie i stąd panie i panowie, bez pardonu walczmy z wrogiem, co nam je odbiera smogiem. Na początku będzie prawda, co nam pewien ogląd sprawda. 80% naszych działań jest owocem, więc nie bierzmy na języki ni zakłady, ni fabryki, tylko tych po prostu ludzi, którym rozum się nie budzi. Którym rozum się nie budzi. Kto do pieca śmiecie wrzuca, dziury nam wybiedza w płucach. Czas rozeznać się w temacie, bo być może go nie znacie. Posłuchajcie więc, dlaczego brak powietrza nam świeżego. Po sąsiedzku mieszka Seba, piłka, siłka, browar, kebab. Mi z dzielnicy roczne dziecię, no i co? Dym pali śmiecie. Stare meble, plastik, pety, ależ z niego kłoporety. Skóry, gumy, okładziny, to kolejne są toksyny. Co skracają życie chłopcom i dziewczynkom, bo tak kopcą. Pomyśl, Seba, że zdradziecko trujesz także własne dziecko. Piętro wyżej mieszka Zuza, mózg jej dawno legł już w gruzach. Ma w chałupie wciąż kopciucha, oj dopadnie ją kostucha. Zuzo, łyknij edukacji, kup piec piątej generacji. Nie emituj więcej pyłu, spraw tak ważnych nie miej z tyłu. Mokrym drewnem Tadek pali w swym kominku śmiech na sali. Los planety ma w pośladkach, czyli tam, gdzie rozum tatka. Tam, gdzie leży rozum tatka. Kto do pieca śmiecie wrzuca, dziury nam wybiera w płucach. Jeśli chciałbyś iść do parku lub kawiarni czy też barku, zanim znajdziesz się za progiem, to sprawdź babce, co z tym smogiem. Chroń się masko przed tym katem, walcz z psobratem, z grzybą kwiatem. Czy powietrze sprawnie czyści, ciesząc przy tym pięknym liści. A gdy smog przekroczy normy, działaj szybciej niż reformy. Przejmij sprawę w swoje ręce, by się nie zdarzyła więcej. Choć przekonuj i nagłaśniaj, krzycz, namawiaj i wyjaśniaj. Działaj siostro, działaj bracie, w dobrej sprawy majestacie. W dobrej sprawy majestacie. Hej, smogowce, sporo! Kupujecie pan śmiecie. Skończcie z tym, a wasze czyny. Miłość się nie wybaczymy. Także Zuzo, Tadziu, Sebo, nie trój już, bo wszystko czyste niebo. Mieć nad głową chcemy stale, bądź jak my, Ekoziomalem. Autopromocja. Wciskamy gaz do dechy? Zawsze. Teraz też. Teraz ciśniemy tak, że aż podłoga jest wyciśnięta. Z jaką prędkością? Prędkość nie ma znaczenia. Prędkość powinna być zawsze maksymalna. My to nazywamy w motorsporcie do odcięcia. A co ma znaczenie? Znaczenie? A? Miłość, znaczenie ma empatia. To wszystko ma znaczenie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. We were drawn from the weeds. We were brave like soldiers falling down. The pale moonlight, you were holding on me like someone broken, and I couldn't tell you, but I'm telling you now. Just let me hold you while you're falling apart. Just let me hold you and we'll both fall down. Let me hold you while you're falling apart. Just let me hold you and go both falling down. Fall on me. Tell me everything you want me to be. Forever with you. Forever in me. Ever the same. Call on me. You're no burden, I'm sure. You tied me over with a warmth I'll not forget. But I can only give you love. Yeah. z muzycznego trójkowego kalendarza na otwarcie. Dziś urodzinowo Rob Thomas, wokalista i główny kompozytor amerykańskiej grupy Matchbox 20, kończy 48 lat. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Jak coś człowiek chlapnie w pośpiechu porannym, a państwo to fantastycznie wyłapią. Pan Michał, panie budziku, nie 45 dzień tygodnia, tylko 45 dzień roku. No i to podejrzewam, że z pośpiechu może, ale pan Tomek wylicza, że i cyk, i kolejny tydzień odfajkowany. To pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. No i jeszcze ponownie Smog Wawelski z Toronto dla wyjaśnienia przekazuje, że w obrębie Wielkich Jezior pogoda jest nieprzewidywalna i dla potwierdzenia powiem, że dziś u mnie jeszcze czwartek, 13 lutego, z rana było -2 tylko, więc w ciągu kilkunastu godzin mamy tak duży spadek temperatury i to jest fakt. Kanada, Toronto, zima, musi być zimna, taki mamy klimat. Ja tak formułuje nasz słuchacz w porannej korespondencji, za którą to serdecznie dziękujemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po godzinie 5 w kolejnej części muzycznego, filmowego, aktorskiego, estradowego kalendarza. Pamiętamy oczywiście o pani Krystynie Sienkiewicz. To jest zwykła aktorka filmowa, estradowa i piosenkarka. Urodziła się w 1935 roku, a dziś wspominamy ją w dniu urodzin, pamiętając, że dwa dni temu wspominaliśmy w trzecią rocznicę śmierci. Jak pan się trzyma? Jak pan się trzyma, jak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zimo, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez tę jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienistych lec. A tam na koniuszku jabłonki wrześniowej zakołysał wiatr jabłkiem i pędz. Patrz pan, to jabłuszko jest dwuosobowe, dla nas dwojga je chwytaj pan więc. Niech pan je trzyma, niech pan je trzyma, zrobi ten wymach i łapie w lot. Gdy przyjdzie zima, uczyni klimat, że szansy nie ma dla takich psot. No, oddaję słowo przysłowiowo grzechu wart, więc gdy go niesie pogodna jesień, jest w interesie pana ten żart. Berek! Nie, może Berka już nie. A dlaczego? Przecież tak pan się trzyma, tak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zima, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez tę jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienistych lec. W muzycznym kalendarzu wspomnienie pani Krystyny Sienkiewicz. Jeszcze pan Adam informuje, że w te walentyny w Baku znowu wieje, panie redaktorze, ale cieplej, 6-7 stopni, dość pogodnie nad tym jeziorem kaspijskim. Szklane domy mają się dobrze, oby to przedwiośnia. To sygnał od pana Adama. Bardzo serdecznie dziękujemy. 24,5 minuty po piątej, kolejna część kalendarza, także muzycznego, ale po kolei daty różne. W 1819 roku urodził się Ludlam Scholz, amerykański wynalazca nowoczesnej klawiaturowej maszyny do pisania. Zmarł w 1890 roku. 102 lata temu w Rosji wprowadzono kalendarz gregoriański, a 91 lat temu urodził się Roman Kłosowski, aktor filmowy i teatralny. Zmarł w czerwcu 2018 roku. W 1945 zostało utworzone Biuro Odbudowy Stolicy. Do jego głównych zadań należało oczywiście opracowanie koncepcji urbanistycznej Warszawy. A 74 lata temu odbył się pierwszy po II wojnie światowej spis ludności w Polsce. Wyniósł 23 929 757 osób. Rok 1946. Równo 30 lat temu sonda kosmiczna Voyager wykonała zdjęcie całego Układu Słonecznego, a 27 lat temu utworzono Euroregion Karpaty. Dokument podpisali w Debreczynie ministrowie spraw zagranicznych Polski, Węgier, Słowacji i Ukrainy. Ćwierć wieku temu w warszawskiej bazylice archikatedralnej złożono urnę z prochami Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. No i jeszcze dwa wspomnienia. W 2004 roku, więc 16 lat temu, zmarł włoski kolarz szosowy Marco Pantani, a 10 lat temu aktor teatralny i filmowy Jerzy Turek. W muzycznym kalendarzu Anna German, wspomnienie artystki, która urodziła się 84 lata temu. Piosenkarka, kompozytorka i aktorka, zmarła w 1982. Anna German i wspomnienie artystki w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Teraz punkt co do sekundy, 5:30. Wszystko wychodzi. No, jak zakochany pan synoptyk, to wszystko wychodzi. Dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, najwięcej rozpogodzeń na północy, ale będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr już słaby i umiarkowany, choć jeszcze na południu porywisty. Najmocniej powieje w Sudetach. No i w górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Od zera na Podlasiu, około 4 w centrum i na północy, do plus 7 na Dolnym Śląsku i na południu. Tak pan synoptyk to dziś prognozuje. A my zamykamy dzisiejsze budzikowe kalendarium muzyczne. Kochać

Państwo przystają na taką propozycję, no niech by było, że to rozgrzewające nagranie, bo ziąb u żurawia w Łodzi również ze Zgorzelca. Pani Krystyna informuje, że tylko 4 stopnie, no i wieje z północy ziąb plus 2, Darłowo nad Zatoką też na słuchu. Już jutro afisze Madę Tworzywa w Katowicach. Po doskonałym koncercie w niedzielę w Bielsku Białej liczę na powtórkę, tak napisał pan Zbyszek z Bielska Białej. Kłaniamy się. To na miejscu trzecim utworów skutecznie budzących za rok 2019. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19, szósta. Miejsce drugie. Coldplay na miejscu drugim w utworach skutecznie budzących za rok 2019. Uśmiecham się, bo zdaje się, że wśród tych, którzy głosowali przez cały styczeń, emocje sięgają zenitu. No już dłużej nie będziemy trzymać. Za kwadrans szósta. Uwaga, uwaga. Trójkowy budzik. Tytuł USB utworu skutecznie budzącego za rok 2019. Czyli na miejscu pierwszym The Cranberries. Trying to forget something that you know. It hasn't killed you yet. You cannot let it go. Trying to exist Państwa głosujących utworem najbardziej skutecznie budzącym w roku ubiegłym było właśnie to Wake Me When It's Over, The Cranberries. Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w naszym plebiscycie. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Za 11:06. Korneliusz Pacuda. W 1991 roku amerykańskie honky-tonks bardzo się zdemokratyzowały, jeśli chodzi o taniec. Przedtem grano tylko tradycyjne utwory. Oczywiście, jeśli utwór był bardziej rytmiczny w rytmie rock'n'rolla czy boogie-woogie, no to można było tańczyć jak rock'n'roll. Natomiast zwykle to były two-stepy, one-stepy, walczyki, czyli trzeba było umieć tańczyć, ba, trzeba było mieć parę. A pod wpływem utworu Achy Breaky Heart Billy Ray Cyrusa, który stał się wielkim przebojem, już nie trzeba było mieć partnera. Demokracja nastąpiła także na parkietach w Honky Tonks. Każdy mógł wykonać dokładnie takie same kroki jak partner, jak partnerzy ustawieni w linię, czyli w rzędzie. Little All Swinging Thing to właśnie taka kompozycja nawiązująca do rzeczy starych, ale utrzymana w bardzo dyskotekowym rytmie, nagrana przez Ronnie McDowella w 1993 roku. Ronnie McDowell odpowiedział na zapotrzebowanie dyskotek w stylu country.